بعيسى فعيسى عليه السلام سره ابن مريم چې د زوی د مريم و دام پرغه نقش قدم را روان شد نه بیان د چیرونه بیان نقش قدم چی شو خو خلک ونی کتر بل خلق د معاصی و د گناهو څخه منع کول یعنی دغه احکام خو نو ډیر دی خلاص به دسی وای چې امر بالمعروف نهی عن المنکر د غونه بیان کارو کنو د نیکو خلکو ته امر کاوه د بدو ته را ګرځوه نو پر هغه نقش قدم دی امر وروسته موږ پسې راولېږي کېدای شي ترجمه موږ د سوي وقفینا موږ وروسته لېږل وکړه على آثار پر آثارو قدمو د دی قدمو دی نه د پښو قدمونه نه دي مراد چې هغوی کوم کار کوه امر بالمعروف نهی عن المنکر پر هغه آثارو پر هغه لینو راستول وکړه په چا سره بعیسا په عیسا سره ابن مریم چې زوی د مریمو نو هغه چې رالی په څنګه حال کې مصدقا په داسې حال کې چې دی تصدیق کوونکی و لما و هغه لره بین یدیه چې مخکې تر ده وه تر ده چې مخکې شیان و د هغو تصدیق کوونکی و هغه نو څه شو تر ده د مخه من التورات چې هغه عبارت د تورات څخه دي دغه من التورات بیان دی دا لما دپاره د لما بینه مصدق لما هغه کتاب لره بین یدیه چې مخکې تر ده و من التورات چې هغه عبارت د تورات څخه دا تصدیق یې چا کوه حضرت عیسی علیه الصلات والسلام عیسی علیه السلام دا نه ویله چې یاره تورات غلط دی چې نازل سوی و ما انجیل راوړی چې داسې یې کتاب دی هغه ول هغه الهي کتاب و خو ټیم یې اوس ختم سو بس بله منسوخه سو انجیل پر راغلی په دغه عمل کوي په مضمون خو تاسې پوهیږئ لکه د مثال په تور موږ څو واره مثال داسې ویلی دی چې ډاکتر نسخه مریض ته ورکړي چې یو میاشت یې وخوره بیا نو میاشت بعد بیا راسه د خیره سره دی چې میاشت نسخه وخوري چې ورسې هغه به راوی راکړه اوس بیا نو در بدله کړم بیا بل ورولیکي نو ډاکتر وایي دا زما پخوانۍ نسخه غلطه وه چې دا وایه بدله کړه هغه وایي د دا میاشتې دپاره دغه نسخه وه اوس بیا دغه نسخه ده دا نه مانه چې ډاکتر صاحب نو چې دغه زما دوا وخت په اوله ورځ بې راکړې اوله ورځ دې هغه راکړه په ما دې هغه خوړه اوس په ما دا خوري هغه وایي بعد از ما کار دی و د مخه ستا دپاره دغه ضروري وه اوس نو بیا دغه ضروري ده دا عینې دغه رقم دي د انبیا علیهم الصلات والسلام د انسانیت ډاکتران دي نو یو ډاکتر چې راسي هغه کاروایي وکي وکي وکي بل ډاکتر چې الله را لېږي هغه خپله کاروایي کوي دا بل نه غلطي چې دغه هغه غلطه ده هغه د مخه هغه وه اوس دغه ده نو کېدای شي په خبره اوس پوهېږي نو دا تصدیق کوونکی و دا عیسی علیه السلام لما هغه کتاب در بین یدیه چې مخکې در ده و هغه نو څوک من التورات چې هغه عبارت تورات څه خو د تورات تصدیق یې کاوه و آتیناه الانجیل و آتینا او موږ ورکړی و هو دته الانجیل انجیل دا منزل کتاب علاوه دغه مو ورکړی و لکه دوی چې مو وروسته راولېږي انجیل مو عمر سره وهکي چې دا نوی کتاب متجدد دی نوی شریعت و قانون دی وراوړي انسانانو ته فيه چې په دغه انجیل کې بیا څه شوه هدن هدایت و نسبت و عقایدو ته د عقایدو په باره کې بیرته د هدایت څه شی دی د انبیا علیهم الصلات والسلام د آدم څه چې ونسه بیا تر دې آدمه پورې څه چې نه بیانږي د هغو ټولو د عقیدې منهج یو دی په عقیده کې تغییر نه دی راغلی چې د آدم علیه السلام سره شروع کړي بیا د یو لک فلیجو زره زیات کم پیغمبران په عقیده کې تغییر نشته عقیده هغه ده چې امنت بالله و ملائکته و کتبه در پای پورې ځه دغه ده په فروع کې بره فرق سره راځي د یو منو د مثال په تور درې ولا بل ده په پنځه ته یو ده په څوره کاته ده بل ده په څو ده یو روزه په څنګه ده فروعات کینو یو عقاید دی عقاید هغه یو معیار لري په دې کې د انسان لاس وهد نه زایج ګر سره پک شي په هغه نور احکام کې خوب نه زایج خو مغه فروعي مسلې د اختلاف پک شي کې زایج چې نه بده بل څه مخالف شي په عقیده کې په عقیده کې مخالفت نشته نو په دغه کې مهدان دی ولی نو دا خدان په انجیل کې بار لري خود تورات هدایت چې د عقایدو په باره کې خو هغه بیا چې دغه نبی هم لاس د خلکو د زیان سوز باره د شیان د زار څخه خرافات په ګټ کې بل نبی چې راسي برته ترمیم ورو کې بیا هغه عقیده را ژوند کې چې دغه عقیده وي د طرفه څخه د الله عز وجل چې تاسو په مکلف واست د ځان شیان مور ګټو و نور او په دغه انجیل کې چې وو په دې کې نور نور معنا رونا نسبت و اعمال فرعیه و اعمال فرعیه هم لکه سراغ چې ورته ورسی واضح کړی و چې دغه کوه دغه مکوونه د اعمال پر بنیاد و مصدقا او دغه رقم تصدیق کوونکی و د انجیل یما و هغه کتاب لر بین یده چې مخکې درده و من التورات یا د تورات څخه دلته به نوستې زیان ورته متوجه کی دغه و مصدقا خو د مخه مخ دی کیرس مصدقا لما بين يديه من التوراة فقط دوية جملة دوية خبر الله ودي أخواته ومصدقا لما بين يديه من التوراة بيرت أغي خبر راه ولي كان راه أغي نسبة وعيسى عليه السلام تولى إذا عيسى عليه السلام تصدق كونك وده أغي كتاب شو مخكتر دنازل سويتش توراة دينا

یعنی درې قسم څه دي دوه قاضیان په اور کې دي یو قاضی په جنت کې دي کوم دوا په اور کې دي اول هغه قاضی په اور کې دي چې هغه قضا به حق کوي او په پوهیږي شي اثر په خلاص دي چې په اسلام ده دغه په حق کې کیږي حکم دغه ګرځي خدای دغه پر خلاف باندې عمل کوي دا ډایرک دی ورته دوهم قاضی به هغه دي چې دته د دوه نفرو دعوه ورلره رااله په پوهیږي نه په اسلام کې په یوه نه حکم دی ودا پارک وسو ته چولې د د پار دی دلیل دی نه لري کتاب نه دی معلوم دغه احکام وای نو وسو ته چې نو دات څنګه په سره د زوی مړه قاضی صاحب نو خدای قاضی پر بغل باندې خو حکومت مپکان ور سره مقرر کړی چې حکم نه معلوم دسته مراجعه کی چې دغه وی ګوري هغه چې ور پیدا کی دی فقط صادره یی بارانو اجرای بده د کار دی د قاضی صاحب کار دی نو دوه ام دغه دی چې بلا علم بلا معلومات په سره پر خلق باندې کی د خلق اموال هلاکی د جده هغه تور کړی دغه تور کړی فقط د مراجعه او کتاب ته د لاس نه کیږي یا په بغل کې علما نه پرې چې هغه فتح ورکړي چې د حکم دي نه دی پکښ خطا او کې دار کم حکم د قاضی پر بغل مپکان ام ضروری دي چې ور سره یې چې د دوه فیصلې ور اصلاح کړي دریم قاضی چې دی هغه هغه څوک دی چې حقوق د خلکو خوندي کوي علم عمر لري او حق و حقدار ته ورسي دغه قضات چې د الله تعالی وجه نه تبعي د جنو خورا غټه مرتبه ده او قاضی ته څوره په اسلام اختیار الله ورکړي یو سړی دی د ماینه سره گزاران بد دی خبره معلومه سره ماینه په شهیدانو وټاکل دی ورته وای چې په شهیدانو یو غټه ده دی وجه سړی ته وای چې طلاق کم ماینه دی هغه چیر ولکه طلاق کم کزې ته نه طلاق دلته کلم تر دا غسړه ده ماده تر اخس ده د طلاق ده دی به ماینه کی په خبره په یوه قاضی ته دوه ورته ولا ورکول سوی ده چې هغه دی کچې گزاران راس میړه نه طلاق دی طلاق ولرول کولای شي نو دا خو مفت نه ده نو نو دا هغه قاضی دغه کارونه ته ولای ولري چې هغه نو دغه رقم چې ما انزل الله هم ساری او حکم حق او اقدار ترسي کنه را سوال که هغه دوه چیرس ور هغه مخکې په کس کې چیرس ور نو هغه په دغه درجه کې داخلي چې په اولای کې هم الفاسقون دا بار فاسق هغه د کفر حکم چې کړی هغه په کوم وخت کې چې تهاوننه کوي ګسره سپکاوی په کې جته د قانون په سترګه ګسره نه ګور چې نه ګور بل د کفر سره حالت رسیږي چې قانون بلې خو تطبیقوي نه نو بار فاسق مجبور ته وایي نو تر دغه ځای پوری د دغه انجیل په باره کې چې موږ دا به هر عصر کې کتاب الله دا غ حکم کول دا غ عمل کول پر خلکو فرض دي دا خبره ثابت کړه کنه اوس د دې په است قران ته خبره متوجه کیږي چې د قران کریم عمل کولم دا غسی واجب او فرض لکه تورات په خپل چین کې انجیل په خپل چین کې دا غرض په تفصیل ته سویل وسط قران کریم عمل کول دا هم دا برکم د دې پر یو شانی نزول دا دي چې دا يهود چې و د احبار علما دا دغه سی په پیتنه لري خلک دي دا یو تر ملا او تر امیر پورې دوه نه چم بازان دوکه بازان چې ګرد نړۍ په ګوته پر لاړی دا رقم دي هغه وخت کې بس بار سره کښې نه سره د احبار د علما احبار ما پرون در وشه چې جامع د حبر د عالم ته ویل کیږي بار دا محمد علی السلام مخته ایستلی وای چې یا پلمه په دغه خطا او په دار شوته مخته کړی بیا ولاکه د وګم سره پیدا کړی وای نو څه چم پکو بار ول چې لاس در دې چې ورس دوریا الته به په سلاسل د لې کېل ورته جوړ کی بل دوی سره واره لالته چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره دی وتله خود خپل د مطابق یو علیک سلیک معنا سلام یو روبر سره وس کښین استل بل یا بل قاسم د سینوت چې صلی الله علیه وسلم یا ته نبی یا بل اې د قاسم پلار د نبی اسن اولادو کې یو قاسم یا بل قاسم ته خو په یوه چې موږ د یهودو غټ غټ مشهور علما یو نه کېدل ته نه راغلی او موږ دونه غټ علما یو کومه ستا تابعداري وکړه موږ پر تا ایمان راوړی یهود بیا یو نه پاتیږي ګرد راځي بارو نو خادي ګرد ملایان واره لټول بیعت ور سره وکي هغه د ایمان یې راوړي نو خدای خلک کوم شپې نو زموږ ایمان راوړل چې دی هغه پر یو شی باندې موقوف دي زموږ د قوم تر منځ دعوا ده د ملایان یې به خاطر دي د قوم بلی خاطر دي سره جنجال مو دي نو موږ وسدا وکړه چې نو چې زه عالم مې زه په فريق واقع اس ولا دی بل فريق سو فريق خو په سلام نس کولای په سلام خو سالس کوي نو کدا عوام داوی خصالیس یم لادی چې د ملا د بل چا سره دا واسنه بر خصالیس دی نه دی بل به ساجس ټاکیم دریم به بل چې پیسې لاو نو موږ راځو تا دریم ټاکو نو خیال دی چې پیسې راز موږ پر خو وکه چې موږ پر خو دی پیسې لاو کړ موږ پر تابانی ایمان راوړو ای ایمان چې موږ باندې راوړو دی مجبور دی خپل برای وایز پاتې جنو امی پر جن کولای سي چې ملا نه ور سره خو براړو نه چې بیا کړه وکړه دی کړه چې له موږ په سي دی ایمان در باندې راوړي دا اسرای و نبی علی سلام ته ورکړي چې پیسې لا به موږ پر خو کې د سنې چې ملامت مو کې بارا به خلک وای وای دا دوغه ملایان ګرځ پر باچلو چې کای سم ملامت کړي نو دا پیغور مشته مرا پرېږده دغه ځینې قصه ورته جوړه کړه چې بس دغه کول را سره وکړه بره به نو ته زموږ لپاره پیسې لا وکړه چې ما زه په داخله کې لا کانی پیغمبر علیه السلام کلک کمانه ورته وکړه بل دا څه وایي

خبری ته بم پام اعراض مدل توه ته ته متابعت مکو د دې اهوا نو چې تمخ اړون کې عامه دا خبره سجا چې راغې د کوتات من الحق د حق څخه نو چې دې په سلا زما پر خو وکه حق وکه باطل خو دا غمانه چې د حق دې مخ واره نو خو حق ته نه ګوره د مراعات کې دا بس هر لم لاین نو څنګه وسته قصې جواب یې یا دا کار مکو كدا اسم متوجه عما يجتمع عريزة عما ذا أغا سخ جاء شاغرا غجا ذا كوتاتي من الحق ذا حق سخ شد القرآن خبري جم فسيان أوس خدا دري خبري تيرس واليوم ذا تورات حكومات لازم تخفل تيمكي أم ذا إنجيل حكومات لازم تخفل تيمكي أم ذا قرآن الكريم حكومات لازم فوس كتر قامات فرداء الله تعالى وكرا نو تقار ذا رباني لازم ألا باكا نو يو قانون بجرات تأيش ويخوا غسستا خبري فرمر لازم جي دا سارة بدر خائف ربارة قرد فريوالا أكسر روان دام جنك الله عز وجل لكل جعلنا لكل أري ولا رد دغ أمتوش دا تيرس ولا دا يهود ونصارى ودا وسط مسلمان جعلنا مشجر زور دي منكم استسخاء إنسانان شرعة شريعة أري وتي مجلا جلا شرعة وشريعة في يوم عنا قانون تويل كيج لكل أري ولا رجعلنا مشجر زور دي منكم دا كاتخ استسخاء دا طول إنسانان وتخطاب سجرد له كيهود كنصارى كمسلمان أري وتي مشجر زور دي شرعة شريعة ومنهاجا طريقة داري وشريعة قانون أغا طريقة دا جوان دا مجلع جلع ورتقر زوالي دا داري ودا پارا نخد وغو دا پارا هامو پاغا تيمكي دا جبل دا پارا داغا سو پاغا تيمكي وست دا قرد دا پارا داغا طريقة سو داري وشريعة پا أخبر وقت دا منهاج و طريقة بعد عمل يساوي وال نخو ماويلو چه نخو چه يواغي نو يشخوان كاو برا بگر دا پر يوالا رو يلاو يا ولو شاءك إرادة كروي الله ألا فاك لجعل قرزولي بوايكم تاسي أمة واحدة يو أمة الله كما إرادة كروي دا غسمي أم كوايسوا دا سارة دا آدم عليه السلام بم يو كتاب در كروي جديد كامت عملي كي دا لا نسوا كوري خو الله دا ما كوايسوا كم إرادة كروي مگر ومي نكرا ولي ولكن دون خبر دا ليبلو وچ امتحان كي كم تاسي فيما پا أغا خبرو كي آتا چا ألا در كروي دي كم متسي تاج نخو امتحان مطلب دينو امتحان چې دی په هغه رقم کې دونه نه راتلی لکه په دغه اوس ترس کې چې راځي ولي چې د آدم علیه السلام په وخت کې فرض که د قرآن نازل سوی وی نو په هغه وختو کې چې د آدم علیه السلام په زمانه کې به ورده واره پر خلکو نو کې بوج وایي چې اوس به نو دا حکم عملي کوم اوس به نو دا حکم عملي کوم مګر وروسته نسل دپاره خو نو بهرحال څه دي کوي چې پلار و نیکه دي کول ګرده په دغه یو عمل باندې راتله پر دغه یو دین ته نه راتله په جان راتلونکي نسل دپاره امتحان و لږ امتحان و ډېر امتحان نه ولي خو بابا یم پر دغه دین لیدلی و نیکه یم پر دغه لیدلی و انا یم پر دغه لیدلی و ګرده یو تر بله لکه اوس چې دا مسلمانان دي شعوري مسلمانان خو څومره مشکل کم دي که دایس په خبره پوه سه شعوري مسلمانان اوس ګوري امریکایي چې اسلام راوړي جرمنی چې اسلام راوړي کاناډایي چې اسلام راوړي تر دغه زموږ د دغه زمانې د مسلمانانو قوي هغه ګور د احکامو ته غاړي ولي دی چې اسلام راوړي د تقلیدا نه راوړي دی مطالعه کوي دا قوانین سره سنجي دا دا او سره اخلاص چې دغه په خدای آسماني قانون دی دا نورې خبرې له او چې بوتي چې خلک یې مشتوای دی چې ایمان راوړي نو برج من دی وجه ته متعهد عملي کوي دلته چې پلارو نه کوي مسلمانان دي په دغه باندې دا ضروري زول احکام نشي کولای په جمهوریت باندې ولي خدای شعوري مسلمان نه دي چې دا شان اټکل ولي مثلا یو ډول ځوانان دي چې خو نه بده پښتنه ځنی وکړه چې لکه دا حکم ولي دار کړم پیر ده دغه څه فکر نه پکې کوي ابل خو سره لري چې دا حکم څنګه دي دا زموږ غي څنګه دي دا ګرد مقایسه کې چې ایمان راوړي ایمان نه بره ایمان دي نو شعوري ایمان جلا دي تقليدي ایمان جلا دي الا کما ګرد تش یو امت ګرځوي یو کتابه خدا ګرد نه سره بره تقليدي مؤمنانو امتحان نه پکې راتلی نو علاوه ما دغه چموکی چې د یو پیړۍ د فاره یا د لس پیړۍ د فاره مې یو کتاب ورلارور کی چې شی عادت پر دغه ونه و ونه چې په مختص زی به راوته بدل ک و موس دغه وس دې په درای کې ودرې چې تاسو موږ پلارونه کده سو وکړو دا کار کاوه وس نو دا حکم را لیدا منې کې نه منې علاوه کدی واقع عزم د رسول خبرې ته غوښنې برای منې مخلص خدای الله حکم دې شغه منسوخ کې وسه دا که شو ټیک کوم امتحان دې نو کې زور غاری کې نه وای فرض کی وس خو ختم نبوت بل نبی نرج که وس بل نبی بل فرض خدای نه کرده نعوذ بالله کثیر راس په ولا چې مرستې د حکم اړ چې نه پس خو وخیش مله دغه سره بیا په اسانه منو په بعض مور اگر د ملک وس مر پلار او تبر ګرځ پر دغه غلطه وس مش اړه خو دغه نه زور غاری امتحان بره قویسی نو علاوه ما چې د تس شریعت شریعت کړاس هغه دغه فرض ایو شریعت چې منسوخ کیږي بل تر ازي دونه قوی امتحان سره خلق مخسی د دوه جهان ترمن چې وس هغه وکم کداغه وکم د دې نه به د فارن به الا معجزي او کلی معجزه ښکارا کی ښکارا کی دی قانی کی بر ایمان پر بیا د یو زر کال یو نیم زر کال د فرض د چلیږي چلیږي بر تعالی او تعالی ورته بدل کی د عرب پلا د امتحان قوي قوي امتحان دي دغه هدف دي کنه راو دي سنو چې ما په واسه نه کده چې ګرځم یو اومت ګرځه ویلی وای ولو شاء كيرا ذكر الله الله باك لجعل غرز ولي بي ويكم تاس أمة واحدة يوا قال أمة دالة واحدة يوا ندائم ونكر ولي ولكن دون خبر ذا ليبل وجه قوي امتحان واخلكم سيس السخة فيما فأغى أحكامك آتاك در كل يجيكم وتسيطة شدا در كيية فأرى أرى بلاك تشدي امتحان دي شتوس أغى في الرجال دار نور كي فاستبقوا الخيرات وفاستبقوا مسابقة سروكي مسابقة الفانية تزايبوي نوونه سید مرزی کم یو د چ شو کارو ته ځان ورساو فاستبقوا تس مسابقه وک یو پر بل باندې الخيرات و شو شو کارو ته نو په هر هر عصر خو الله خپل شو کارونه ټاکل دي نن چې عصر د قران کریم دی دا نور امته ته نور کم یو د چیرې ایمان پر راوړل د خیرات خاطر مسابقه سره وک الى الله مرجعكم الى الله والا فقط مرجعكم رجوع استشهد خو قد عزيز الا وحضرت يا فقامت ندريجي وام جميعا دغور جميعات اكيد ورواچا وكمت الى الله والا تمرجعوا رجوع راتقدكم استشهد جميعا دطور كتو نوچ درس بارسكي دا غير الا وحضرت دريدك فينبئون الا بخبر داري درككم متشهد بما فاغش يعني كنتم تشتي واس في فارق تختلفون في اختلاف بشكوا نو دارت چې بارے اختلاف بشكوي تورات ولای د انجیل سره کې انجیل ولای د قران ولای سره کې قران ولای د اغه سره کې فدغه کې به بارنه الای خبر درته وو کې چې تستمانه ویل چې دغه تورات خپل زمانه ده فار حق دي نو چې زمانه کې رس په جبل زمانه کې تولا تورات نفسه لکه انجیل ولات ویل چې فدغه انجیل عمل کوا چې زمانه ختم سو قران درې بیا تاسو کې چې انجیل چې راځي کړي خو د قران عمل وکه نقطه اختلاف کې یاد انجیل خبري پرسیږي د قران طریقې هغه بل تورات ولا یاد تورات کې د انجیل غسیږي فدغه کې چې اختلاف وي نو به الا درته وای چې د تورات خبره په خپل وخت کې ټیک ودی انجیل په خپل وخت کې ټیک ودی قران کریم غته قامت پوری ټیک ده فدغه به اخبار درلره ده چې غلط سړی به وشي نو اخبار دغه سړي ماجه خبره یې په یو نبی کوم سره جزا ور سره د نالای بیا درته درشه چې دغه سړی پر باطل دغه پر حق نو جزا ته بیا ځان ټینګي الا الله والا تمرجعكم رجوع تکسس بجميع عند قرب که يهودي کنه سره دي که مسلمان دي راضي کړی د الله حضور ته نو سکی په یو نبی او الا به اخبار او خبرداري در کې کوم تیسته به ما په هغه خبرو کوم تم چې تیس واس په هغه کې تختلف یو تر بل جګړه کوم کې اختلاف کوم کې الا به له حق درته وشي چې د هری زمانه حق ما د شوري ته را کې به ځای اختلاف ونی کاول نو بس در لره در کې نو په دغه ورستي آیات کې دا اوس موږ وایو په دې کې د قران کریم حاکمیت بیان کې دا فرض سړی به کوي نو هم د ورات کې بیان سم د انجیل هم دا بل یعنی خلاصه دا چې آسماني کتاب چې د حکومت کول په خپل ټینګ کې لازم دي پر انسانانو د قران کریم کې چې دی اوس بل تورات اوس عملي کېدل انجیل کېدل چې دا زمانه به ګرځي د ویلو ختم نبوت دی بل کتاب آسماني هم ځکه نه راځي بس د اخرنۍ کتاب دی نو دا د دوی هغه لازم والی بیان شو چې دا شریعتونه چې لازم العمل هر چا کده د کتابو د احکام نقص کاو پای انجام خراب دی او تعالی عذاب لرو کی الله دې مرده عذاب او سکه واخر دعوانا الحمدلله.